الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المستمعون الكرام، أولا نشكر الله عز وجل الذي جمعنا في هذه البقعة المباركة لأمر عظيم، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. زنقوني في الإسلام، نمشكر الله سبحانه وتعالى ambaye ametukusanya katika sehemu hii iliyokuwa tukufu katika nyumba miongoni mwa majumba yake Allah subhanahu wa ta'ala, tukatekeleza ibada ya sala, kadhalika tukakaa kwa ajili ya kumtaja yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ili ni katika mambo ya kheri, katika jambo kubwa kabisa. Kuzanguni wa Kiislam, sitochukua muda mrefu kwa wakati huu, isipokuwa takumbushana machache ambayo yanafungamana na dini yetu ya Kiislamu, na maudhuu yangu itafungamana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoipokea al-Imam Bukhari na Muslim katika sahihi zao, hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Hii hadithi ndio itakuwa maudhuu katika hii kalima fupi ambayo nimekusudia kuitoa katika muda huu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama: inna Allaha, hakika ya Allah, la yaqbidhu al-ilma intiza'an, Allah haiondoi elimu kwa kuingoa kwa wale wenye elimu. Haondoi elimu kwa sura hiyo, yani wale wenye ilmu wakalala wakajikuta asubuhi wanaamka hawana kitu, la. Walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaiondoa elimu kwa kuwafisha wale wenye ilmu. Atakufa mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo ikiwa watu hawatopupia kuchukua ilmu kwa wale waliokuwa nayo, basi wale wenye ilmu ni wanadamu, kwa hiyo watakuwa wanakufa. Hata idha lam yubqi alima, mpaka hatobakishwa mtu mwenye elimu, baada ya kuwa hakuna watu wenye ilmu. Na watu kwa kawaida lazima wawepo wale wenye kuwaongoza wengine. Ittakhadha an-nasu ru'asa juhala, watu watawafanya watu wajinga wasiokuwa na ilmu, hao ndio watakuwa viongozi, wakizungumza kwa sura ya dini, wakiwaelekeza watu mambo ya dini. Faafta fasuilu, na wataulizwa masala mbalimbali ya dini. Faafta bighairi ilmi, watatoa fatwa pasi na elimu. Fadhallu wa adhallu, watapotea wao na watawapoteza watu wengine. Hii hadithi kwanza imetaja masala ya ilmu. Inna Allaha la yaqbidhu al-ilma, imekuja ilmu, hakuna qayd, bi maana imekuja ilmu kwa itlaq. Na wanasema wanachuoni, idha utliqa al-ilmu fal muradu bihi al-ilmu ash-shar'i, neno elimu likiachwa pasi na kuambatanishwa na kitu kingine, basi muradi wake ni elimu ya kisheria. Yani inapokuja kwenye Qur'ani au hadithi neno ilmu likawa hivyo hivyo al-ilmu, basi muradi ni ilmu ya kisheria, yani ilmu ya kumjua Allah na kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallama na kujua Uislamu. Hii ndio inaitwa ilmu ya kisheria. Ama ilmu itakapokaidiwa na kitu kingine, basi itafahamika maana ya ilmu kwa mujibu wa kile kilicho ambatanishwa na neno ilmu. Mathalan tukisema ilmu tibbi, maana yake ni elimu ya udaktari, kwa sababu ya neno tibbi lililokuja kuungwa katika nini? Ilmu. Tunaposema ilmu alhandasa, maana yake ni elimu ya ukandarasi, uinjinia. Kwa hiyo ilmu itakapokaidiwa na kitu kingine itafahamika kwa mujibu wa ile kaid, lakini idha utliqa alilmu falmuradu bihi alilmu shar'i. Lakini elimu itakapotajwa elimu tu, basi inachokusudiwa ni elimu ya kisheria. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islami bil adilla. Nao ni elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallama na kujua Uislamu wako kwa dalili. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema hii elimu ya kisheria, kwa sababu imekuja inna Allah la yaqbidhu al-ilma, kwa hiyo muradi inakuwa ni ilmu ya kisheria. Elimu hii Allah subhanahu wa ta'ala haiondoi kwa kuingoa kwa wale wenye ilmu, kama tulivyoisoma hadithi. Kwa hiyo hapa tunafahamu kwa mujibu wa hii hadithi fadhila za ilmu ya kisheria na madhara ya kukosekana ilmu ya kisheria. Fadhila za ilmu ya kisheria zinapatikana katika hii hadithi kwa sababu ya yale madhara yaliyotajwa katika hadithi. Kwa sababu ukitaka kujua fadhila na utukufu wa kitu, basi angalia kinyume chake, yani angalia yale madhara yake. Kwa yale madhara yanayopatikana, basi yatakufahamisha fadhila ya hicho kitu au umuhimu wa hicho kitu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja madhara ya kukosekana ilmu katika jamii kwa sababu ya kufa wale wenye ilmu na wakakosekana wale walioichukua ilmu kwa wale waliokuwa nayo, wakakosekana wasomi katika jamii, madhara aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam basi hujulisha fadhila za ilmu. Kwa sababu ile hasara na yale madhara yasingepatikana lau ilmu ingekuwepo katika jamii. Sheikh Fauzan hafidhahullahu ta'ala wakati anaisherehesha hii hadithi akasema fawujudul ulama alamatu khairi, basi kuwepo watu wenye ilmu katika jamii ni alama ya khairi kwa hiyo jamii, wafukudanuhum alamatu shari, na kukosekana watu wenye ilmu katika jamii ni alamu ya shari katika hiyo jamii. Kwa hiyo hadithi inahusu fadhila za ilmu na madhara ya ujinga. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyoipokea Bukhari na Muslim, hadithi ya Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi din, yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi basi umfanya ni mtu mwenye fikihi katika dini, yani anakuwa ni mtu mwenye kuijua dini. Kwa hiyo kuwafikishwa mtu akawa na fikihi katika dini yake, si mtu mwenye kubahatisha katika mambo ya dini, bali ni mtu ambaye ana fikihi, hii ni alama ya Allah kumtakia khairi mtu huyo. Kinyume chake, kutowafikishwa mtu akawa ni mwenye fikihi katika dini yake, hii ni alama ya Allah kutomtakia khairi mtu huyo. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Majmu' al-Fatawa akizungumzia hii hadithi akasema kullu man arada Allahu bihi khaira la budda an yufaqihahu fi din, kila ambaye Allah anamtakia khairi kwa mujibu wa hadithi hakuna budi isipokuwa Allah humfanya ni mwenye fikihi katika dini. Na tunaposema Allah kukufanya ukawa ni mwenye kujua dini, si kwamba wewe utakaa kalala ukaamka ukajikuta una ilmu, la, utaratibu wa ilmu ni ule ule aliyoutaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitaallumi, kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari. Hakika si vinginevyo, elimu bitaallumi ni kwa kujifundisha. Kwa hiyo yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, la budda an yufaqihahu fi din, hakuna budi, ni lazima Allah ampe taufiki akawa ni mtu ambaye ni mwenye kujifunza dini yake, akawa na fikihi katika dini. Wa man lam yufaqihahu fi din, na yule ambaye Allah akumfanya akawa ni mwenye fikihi katika dini, ma arada Allahu bihi khaira au lam yuridillahu bihi khaira, huyo Allah hakumtakia khairi. Ndugu zangu wa Kiislamu, ilmu ya dini ni jambo ambalo limepuuzwa na wengi katika Waislamu. Jambo hilo halihitaji dalili nyingi, kwa sababu sisi wenyewe tunaona namna gani anavyojihimiza baba yeye, kama yeye kunako ilmu ya kisheria, kadhalika anavyomhimiza mkewe na anavyohimiza watoto wake. Kila mmoja akiangalia nafsi yake ataona kuna dhaifu ya hali ya juu, kuna udhaifu mkubwa kabisa kuhusiana na ilmu ya kisheria. Wanaume hoja yao kubwa ni kutafuta, kwa sababu tuna majukumu, mimi na familia bwana, itakuwaje? Kwa hiyo udhuru wake kwa kukosa kujifunza ilmu ya kisheria ni kutafuta riziki. Kina mama udhuru wao mkubwa ni majukumu ya nyumbani, tapika saa ngapi, nitafua saa ngapi, watoto na kadhalika. Kwa hiyo yale majukumu ya nyumbani ndio umekuwa udhuru wa wao kutosoma dini. Watoto wa Kiislamu shule ndio nyudhuru. Shuleni takuaje bwana? Tasoma saa ngapi? Tuition na kadha na kadha, iwe afaulu, aende mbele. Kwa hiyo kila unayemgusa, mwanaume kutafuta riziki, kina mama majukumu ya nyumbani, watoto shule. Lakini hizi si nyudhuru za watu kutojifunza dini. Alafu tufahamu kwamba ilmu ya kisheria, ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ina thamani na ina umuhimu mkubwa kuliko umuhimu wa kula na kunywa kwa mwanadamu. Haya maneno yanaweza akakushangaza, lakini ndio maneno ya ahlul ilmi. Imamu Ahmadu ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah anasema, kama alivyonukuu al-Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katika Madarijus Salikin, anasema Imam Ahmad, wan-nasu ila ta'allumi al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharab. Wan-nasu ila ta'allumi al-ilmi, watu katika kujifundisha ilmu ya kisheria, ilmu ya dini, ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharab, wana haja zaidi kuliko haja ya kula na kunywa. Kisha akafafanua akasema, li anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wash-sharab fil yawm marratan aw marratayn, kwa sababu mwanadamu anahitaji kula kwa siku mara moja au mara mbili, na akizidi mara tatu, asubuhi, mchana, jioni. Lakini si kwamba muda wote anahitaji kula na kunywa. Lakini anasema Imam Ahmad, wa hajatuhu ila alilmi biadadi anfasihi, lakini haja yake mwanadamu ya kuhitaji ilmu ni kwa idadi ya pumzi zake. Yani kadri unavyoendelea kupumua kuonesha uko hai, ndivyo unavyohitajia ilmu. Hakuna muda ambao ilmu ya kisheria huhitaji. Si kama chakula, utakapokula asubuhi hauhitaji mpaka mchana, au mpaka njaa itakapouma jioni, au inaweza ikawa usiku. Ilmu ni wakati wote ambapo wewe uko hai, haujafa, bado unaendelea kupumua, ilmu ya kisheria unaihitajia. Kwa sababu mwanadamu popote atakapokuwa anaelekewa na amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ima maamrisho au makatazo. Kwa hiyo ilmu inahitajika muda wote, ili kujua kwa muda huu nini Allah ananiamrisha, kwa muda huu nini Allah ananikataza. Sawa sawa ukiwa na afya au mgonjwa upo kitandani, muda wote ambapo wewe uko hai unapumua, ilmu unaihitajia. Mathalan, toe mfano. Fabil mithali yatadhihu almaqal, kama wanavyosema Waarabu, kwa mifano maneno yanakuwa wazi zaidi. Mfano ukiwa umekaa barabarani mathalan, tayari kuna maelekezo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema iyyakum waljulusa fi turqat, jihadharini na kukaa barabarani. Masahaba wakasema hatuna budi si kukaa, ndio sehemu ambayo tuna fanya mambo mbalimbali, nazungumza mambo ya maisha na kadha. Kwa hiyo sisi hatuna budi kukaa sehemu hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kama hakuna budi isipokuwa kukaa, fa'atu tariqa haqqahu, basi ipeni barabara haki yake. Wakauliza wama haqu tariq, na ni ipi hiyo haki ya njia? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatajia mambo matano. Kwa hiyo mtu akikaa barabarani anahitajika kuwa na ilmu ya kujua haki ya barabara ni ipi. Ikiwa unazungumza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira au liyasmut, mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho aseme maneno ya khairi au anyamaze. Kwa hiyo kujua kwamba hili ni la kheri niseme, na hili ni la shari si la kheri ni nyamaze, inahitajika ilmu. Unaweza ukadhani hili ni la kheri niseme, kumbe ni la shari, unatakiwa unyamaze. Kwa hiyo ukiwa unazungumza inahitajika ilmu. Ukiwa unatembea, wala tamshi fil ardi maraha, huko balabalani, wa kulli almu'minin yaghuddu min absarihim, waambie waumini wahifadhi macho yao wasiangalie vitu vya haramu. Nini kitakujulisha kwamba hichi cha haramu hakifai kuangalia na hiki ni cha halali inajuzu kuangalia? Kwa hiyo unakuta ilmu inahitajika muda wote ambapo wewe unaendelea kupumua, si mahitaji ya muda fulani kama ilivyokuwa kula na kunywa. Kwa hiyo kwa sababu hii Imam Ahmad anasema wanasu ila taallumi alilmi ahwaju minhum ila at'ami washarab, watu wana haja zaidi ya ilmu kuliko haja ya kula na kunywa. Alafu jambo hili liko wazi kama utatumia akili. Hivi mtu amekosa kula na kunywa akafa kwa sababu amekosa chakula, amekosa kinywaji akafa, hakuna dalili kwamba mtu akifa kwa kukosa kula na kunywa anaenda katika moto wa jahannam? Hakuna dalili hiyo, maadamu hakujiua, amekosa kula na kunywa akafa. Lakini mtu ambaye amekosa kumjua Mola wake, amekosa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, hawakumjua mtume wake, hawakujua Uislamu wake, hajui Allah anamwamrisha nini, Allah subhanahu wa ta'ala anamkataza nini, akaishi katika hali hiyo, ili hali uwezekano wa kuweza kujua upo, yeye akafanya ihmal, uzembe, akafa. Kwa sababu hata kama utakuwa unakula hata kwa siku mara kumi, lakini ipo siku utakufa. Kwa hiyo atakapokufa mtu ili hali amjui Mola wake, hakuna shaka kwamba mtu huyo anaenda kwenye adhabu. Kwa hiyo haja ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa zaidi kuliko haja ya kula na kunywa, kwa sababu hakuna ahadi ya adhabu kwa sababu ya mtu amekosa kula akafa. Lakini mtu amekosa kumjua Allah akafa ili hali amjui Mola wake, adhabu iko wazi kabisa kwa mtu huyo. Kwa hiyo haja ya ilmu ni kubwa zaidi kuliko haja ya kula na kunywa. Lakini watu udhuru mkubwa wa kutosoma, wa kutojibidiisha na kujitaalamisha katika dini yao ni yale tuliyoyasema, kina baba kutafuta riziki. Lakini si sahihi, si udhuru wa kweli, kwa sababu huyu mwanaume anayesema hana muda wa kusoma dini yake kwa sababu yeye anatafuta riziki, ana majukumu, ana mke, ana watoto. Huyu ambaye hana muda wa kusoma, muda wa kukaa katika vijiwe vya porojo anao. masaa mawili kwenye mabao, kwenye madrafti, kwenye mapool, kwenye mipira, muda huo anao. Sasa haya masaa mawili anayoyapoteza katika mpira, haya ndio yalikuwa ya kuyatumia katika ilmu. Kwa hiyo kuonesha kutafuta riziki sio udhuru wa mtu kutosoma. Unaweza ukatafuta riziki na ukasoma, kwa sababu hakuna anayesema kusoma dini kunahitajika masaa 12 yote, yani uache kazi, uache kulima, sijui uache nini ndio usome. La, kwa hiyo muda tunao wa kusoma, kwa sababu tunaenda makazini, tunaenda kwenye biashara, lakini muda wa kukaa nusu saa, saa moja, masaa mawili katika hizo sehemu tulizozitaja, tunao kuonesha kwamba kutafuta si hoja ya mtu kukosa muda wa kuyafanya muda wa kushughulika na jambo la ilmu, kwa sababu kuna mambo mengine tunayafanya juu ya kutafuta kwetu. Kadhalika kina mama hawa ambao wanaona yale majukumu ya kifamilia ni udhuru wa kutosoma dini, pia hawa muda wa kukaa kwenye vibaraza vya kusengenya na kusukana na karata na mfano wake, muda huo wanao hawana? Wanao. Sasa huu muda si ndio ulikuwa wa kwenda kusoma dini? Kwa sababu kusoma dini hatuhitaji masaa 10 sisi. Hii nusu saa anayekaa kwenye baraza ya fulani, shoga yake fulani, wakipiga porojo na kusengenya na kadha na kadha, hii nusu saa, saa moja ilikuwa inatosha kwenda madrasa akasoma aya mbili, aya tatu, ndani ya mwaka atakuwa ana aya ngapi? Kwa hiyo muda huu ambao yeye anautumia huko juu kwamba ana majukumu ya familia, lakini muda wa kukaa pale anao. Kwa hiyo muda huu angeutumia kusoma dini. Kwa hiyo hakuna udhuru, kwa sababu kusoma dini hakuhitaji masaa mengi. Huu muda ambao unapotezwa katika mabaraza, ndio muda huu huu ulikuwa unafaa na unatosha yeye kujifunza dini yake, lakini ule umuhimu umekosekana katika maisha ya Waislamu. Kadhalika watoto, huko kusoma na kuenda mashuleni si udhuru wa kutosoma dini, kwa sababu hawa watoto mashuleni wanakwenda na muda wa kucheza gololi wanao, muda wa kucheza mpira wanao, muda wa kuenda kwenye mabanda ya video wakiangalia tamthilia mbalimbali, muda huo wanao. Sasa huu muda ndio ulikuwa wa kuenda madrasa? Au watoto wetu hao ambao wanasoma wakashindwa kuenda kusoma dini yao kwa sababu ya shule, hawana muda wa kucheza? Hawapati saa moja, masaa mawili ya kucheza mpira, gololi, kwenda kwenye mabanda ya video na mfano wa mambo kama haya? Hawapati? Muda wote wanakuwa mashuleni? Jibu la, muda wa kucheza wanao. Sasa huu muda wa kucheza ndio ulikuwa muda wa kuenda madrasa. Kwa hiyo inawezekana kabisa mtu akatafuta riziki na akatenga muda wa kujifundisha dini yake. Kadhalika mwanamke akatekeleza majukumu ya nyumbani kwake, kupika, kufua na kazi nyinginezo, na akapata muda wa kusoma dini yake. Kadhalika watoto wakaenda shule na wakapata muda wa kusoma dini yao. Wayaache yale ya upuuzi, alafu muda ule wautumie kwa ajili ya kusoma dini. Kwa hiyo kilichokosekana hapa si muda, kilichokosekana ni al-ihtimamu wal-inayatu ala al-ilmi shar'i, ule umuhimu juu ya ilmu ya kisheria. Hilo ndio lilokosekana, si muda. Muda upo. Kwa hiyo ndugu zanguni wa Kiislamu, lazima tufahamu kwamba ilmu ya dini, ilmu ya kisheria ni jambo ambalo lina umuhimu mkubwa, kwa sababu madhara yake ni kufa wale wenye ilmu, kisha jamii kabaki haina wasomi, kwa sababu wenye ilmu ni wanadamu, wanakufa. Kwa hiyo ikiwa hali itakuwa hivi, sisi hatujihimizi, wake zetu, watoto wetu, maana yake hawatobaki watu wenye ilmu katika jamii. Wasipokuwepo, na misikiti ipo, inahitaji mashehe, inahitaji makhatibu, inahitaji wa madarisi, zipo, zinahitaji walimu, ndio itakhadha nasu ruasa juhala, watu watawafanya wajinga sasa ndio wenye hayo, wenye hizo nyazifa, watawaweka watu wajinga, wataulizwa, kwa sababu ndio maimamu, ndio mashehe, ndio maustadhi. Wa faftau bighairi ilmi, na watajibu, si ndio wako mbele, tafanyaje sasa? basi na ilmu fadhallu wa adhallu, wao watapotea na watawapoteza watu wengine. Haya ndio madhara yanayokuja kupatikana endapo huu uzembe utaendelea. Kwa hiyo lazima tubadilike na kuweka mikakati hasa kunako ilmu ya kisheria. Jambo la pili, al-amalu bil ilmi, kuifanyia kazi elimu. Watu watakapokuwa wanajibidiisha katika jambo la kusoma dini, basi ionekane ile athari ya kusoma kwao katika maisha yao. Yani al-amalu bil ilmi, kuifanyia kazi ile elimu unayoisoma. Unasoma tauhid ukashikamana nayo, na unaisoma shirki kwamba hili ni shirki, hili ni shirki, ukaiepuka na kuikimbia. Unasoma kwamba hii ni sunna ukaielekea, na hii ni bid'a ukaiacha. Unasoma kwamba hii ni taa, ni taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na haya ni maasiya, taa ukaifuata, maasiya ukayaepuka. Yani al-amalu bil ilmi huwa thamaratul ilmi, kufanyia kazi ilmu ndiyo matunda ya hii ilmu. Ilmu ya kisheria matunda yake si kupata ajira katika mavyuo, kwamba bwana fulani kafanikiwa, bwana nilimaliza naye yule sanawi, au nilimaliza naye jamii ya fulani, sasa hivi bwana amepata ajira bwana msikiti fulani, bwana analipwa milioni moja kwa mwezi, mimi nipo tu, kafanikiwa fulani. La, matunda ya hii ilmu sio ajira au nyadhifa katika misikiti zenye mishahara minono. La, matunda ya hii ilmu al-amalu, matendo. Kwa hiyo aliyefaulu katika ilmu ni yule ambaye atamithilisha matendo yake kwa mujibu wa ilmu. Kwa hiyo lazima baada ya kujifunza kuyafanyia kazi yale tunayoyasoma. Na hapa ndipo inapopatikanika tofauti baina ya Mayahudi na Manaswara na Waislamu. Ni kule kusoma na kuifanyia kazi ilmu. Kwa sababu haya mambo mawili ndiyo sababu ya kuumbwa mwanadamu. Sisi tumeumbwa kwa ajili ya kumjua Allah kisha tumwabudu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardhi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Aya hii Allah anabainisha kwamba ameumba ili tumjue yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Kwa hiyo tumeumbwa ili tumjue Allah na tumwabudu. Al-ilmu wal-amal, na haya mawili ndio aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqqi. Al-huda al-ilmu an-nafi, kwa tafsiri ya ahlul ilm, wa dinil haqq al-amalu s-salih. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anasema yeye ndiye ambaye aliye mtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na ilmu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo atakayechukua ilmu na akafanyia kazi ile ilmu, akaleta amal, matendo yaliyokuwa mazuri kwa mujibu wa ile haki aliyoifahamu kwa mujibu wa ilmu, huyo ndiye atakuwa ametekeleza kule kuumbwa kwake. Na watu hawapotei isipokuwa kwa sababu ya kuacha yote mawili au kwa kuacha moja. Mayahudi walighadhibikiwa, sababu ilikuwa ni kuchukua moja na kuacha moja. Mayahudi wao walichukua elimu wakaacha amali, hawakufanyia kazi. Allah subhanahu wa ta'ala analithibitisha hilo, anasema alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum, wale tuliowapa kitabu wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile wanavyojua watoto wao. Yani Mayahudi wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wewe unavyomjua mtoto wako. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun, lakini kundi katika wao wanaificha haki ili hali wanajua. Kwa hiyo Mayahudi hawakupotea kwa sababu ya kutojua haki, bali haki waliijua, lakini walipotea kwa sababu ya kufuata matamanio, hawakuifanyia kazi ile ilmu wanayoijua. Manaswara wao wakachukua amal, matendo pasi na ilmu. Kwa hiyo wakamwabudu Allah kwa ujinga, wakapotea njia. Kwa hiyo atakayechukua moja kati ya haya mambo mawili akaacha lengine, hana usalama, ni mwenye kuangamia. Na yule atakayachukua yote mawili, akachukua ilmu ya kisheria na akachukua matendo yaliyokuwa mazuri, basi huyo ndio atakuwa katika lile kundi la wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu wanadamu wamegawiwa na Allah katika makundi matatu: mun'amun alayhim, walioneemeshwa, wa maghdhubun alayhim, na walioghadhibikiwa, wala dhallun, na waliopotea. Walioneemeshwa ahlul ilmi wal amal, ni watu ambao wanashughulika na ilmu ya dini, wanamjua Allah, kadhalika wanafanyia kazi ilmu, wanaleta matendo. Hawa ndio walioneemeshwa, minan nabiyyin wasiddiqin washuhada'i wasalihin. Na walioghadhibikiwa ni mayahudi. Ahlul ilmi duna al amal, watu wa elimu fasi na matendo. Ilmu wanayo kwa sababu wanafahamu Taurat, wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale aliyokuja nayo kuwa ni ya haki, lakini wanaacha ili hali wanajua. Kundi la tatu, wala dhalun, waliopotea. Kundi la waliopotea ambao ni manaswara, wao abadullah ala jahli, wao walimwabudu Allah kwa ujinga, hawakushughulika na ilmu, wao wakabaki na ibada. Ndio anasema al-Imam Sufyan al-Thawri, wa man dhalla min ulamaina, na atakayepotea katika wanachuoni wetu, yani wanachuoni katika umma huu, wakapotea ili hali wana ilmu, basi huyo shibuhun bil yahudi, huyo atakuwa anafanana na mayahudi. Mayahudi hawakupotea kwa sababu hawajui haki, la, walipotea kwa sababu ya kuiacha haki hali ya kuwa wanaijua. Kwa hiyo atakayepotea katika watu wenye ilmu katika umma huu, huyo atakuwa anafanana na mayahudi. Wa man dhalla min ubadina, na atakayepotea katika watenda ibada wa huu umma, mtu anafanya ibada alafu kapotea akaenda motoni, fa huwa shibuhun bin nasara, huyo atakuwa anafanana na manaswara. Kwa manaswara wanaabudu lakini wapo katika upotevu, na mafikio yao katika moto wa jahannam ikiwa Allah hatomnusuru akasilimu na kuingia katika dini ya haki. Kwa hiyo lazima tuchukue ilmu na tuchukue amal, matendo. Kwa hiyo ndugu zanguni, kwa kumalizia, tujitahidini mno kuhuisha hii misikiti kwa jambo la ilmu. Kwa hivi naam, kwa hiyo tukifanya mambo hayo, yani tukahuisha misikiti kwa ilmu ya kisheria, ilmu ya dini, sisi wenyewe tukatenga muda kwa ajili ya kusoma, kina mama, watoto, basi ilmu itapata watu wa kuirithi. Akifa mwenye ilmu, wamebaki wenye elimu. Akifa huyo, kwa hiyo dini itaendelea kubaki na kizazi kitakuwa katika kheri. Lakini tukizembea, basi yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja kwa kutahadharisha ili watu wasiyatende, basi yatakuja kutokea. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Naam. Imam nini imam? ameniomba nitaje yale mambo matano katika haki ya njia. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kama kuna budi kukaa barabarani, basi peni njia haki yake. Alipoulizwa nini haki ya njia, akasema raddu salam. Ataja mambo matano. Jambo la kwanza ni kurejesha salamu, kwa sababu anayepita ndio anawasalimia waliokaa. Kwa hiyo akitoa salamu anayepita, haki ya njia, raddu salam, kurejesha salam.